الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري رحمه الله. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيد حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا رواه مسلم وفي رواية له حتى تبلغ المساكن إهابا أو يهابا رواه مسلم رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو روح الہ العالمین دی مونږ تاسو ته د خپل دین صحیح پوها او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. دا اخرنه امت دی نه پس بل امت دنیا ته ناراضی او دا اخیرنه کتاب دے دین پس بل کتاب دنیا ته ناراضی. زمون پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دے دین پس بل پیغمبر دنیا تا د پیغمبرۍ په شکل ناراضی. دی پسې بس قیامت دے او دا دنیا بروادی گی او الله هر چا ته دا عمر ورکړې د خپل قبر د اخرت د تیاری لپاره او دا غید جوړولو د پاره یو قانون را لېګلې د قران عظیم الشان په شکل کې او د احادیث مبارکه او د نبی علیہ السلام په شکل کې دا د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه د قران حکیم تشریح دا او دا یو خبره یو حدیث بازی خلق فخرو یادی خدا اصل کې درستب نده او دا د منکرین او حدیث او خبرې دي وای کوم حدیث چې قران سره ټکراوي دا ونه وي ای چې د پیغمبر خبره وی او په صحیح سره دای تر رسیدلی د پیغمبر علیه السلام خبرې د قران تفسیر او تشریح دا سره ټکراو نشتا اګه څوک یې چې دا خو قران دا او یو حدیث دا او دا د خپل ذهنی او عقل سلیم کې د فتور د نقصان دی د دې ګوري چې د آیات او د دې حدیث بارکه اهل علم سوي دای تشریح دی او مني رضت او تزاد معلومی را رجون کی دلی امت نفس بل امت نشت قیامت برازی نو رسول اللہ علیہ السلام دا قیامت علامات ذکر کری ادھا قیامت پا علامات علماء زان تا مستقل کتابونم لکری دری کسم علامات تی زن تا بعیدہ ویلرک زن تا متوسطہ وی درمیانہ و زن قریبہ دی نو گر اللہ ری علامات خدا دی چی پیغمبر علیہ السلام دنیا سرانے دے و علامت ابل پیغمبر نرازی کتاب اللہ و سنت رسول علیہ السلام دنیا سرانے بل نرازی دے امت نفس بل امت نشت دے نفس با اللہ دا عالم و دنیا و اسمانو ناوز مکر وانائی دیس زنی علامات کی اغیط متوسط ہوئی درمیانا او زنی بلکل قریبه دی زنی بدا سی علامات بی لکا حدیثو گراغلی وی چا سرگن شی تو بیا با قیامت دمرو نیز دی لکا دا چابلاک ساروی دی غوار امیخ دا او خلا حدیثی خوزی نجی ربا خام لنگی گی یا ساری لنگی گی بیا با قیامت دا سی شی زنی قریبه دی دی مناسبت سرما دا قرآن یو آیات استاسو روان دی ولستو او یو حدیث مولو صدا خبری بار بار شویم دی خود دین خبری بار بار مکرر دی تازو گره ار وقت مموز کوا آدم از پخیل مموز دی او ار وقت بار رکات کی سوره فاتحه وائیو تازی دین خبر ار وقت مکرر دی بار بار اوریدو سر اللہ بخبر رحم و کرم دا خبری زبط ورکوزی کی او چې زړه ته ورکوځي شي مسله حل شي دا آیات معنا دا د الله او قیامت نږدې شي اخلق په غفلت کې دی او مخړای ورته قیامتونه دوه قسمه دي څو چې مر شو د قیامت هم قائم شو دي ته وړو کې قیامت وایي د مرګ لسوي څو چې مر شو بس خار دی او لحد ورپسې باندې کو بچی تیرالل او نی بچی سکول شي کوې دلته بناس کو بکی سره مال فاتش هو هر څه فاتش ول سن لکونه د جامو ډک فاتش ول بس په قبر کې ور د سره د خپل ایمان او عمل پي او دلته خو کې سره په تکلیف دی او بیمار دی نزوی ته چغه و یا ور تراشي د سلی ور کی پلار ور کی مور ور کی رشتہ دار ور کی التا سوق تسلی والا نشتا چې کني چاله وو جاړي سوق چې مر شو بس د قیامت قائم شو دغه چره الله بخله خاتمه ایمان سره د دې د خوشحالي سلسله شروع شي او الله دې کی کوم مساله بدلوي د دنیا سیم د غمونو د ټکر یو جاله دې دنیا کې ګوره بیغه ما څوک نشته بنی آدم چی دی خامخا د چا څه غم دی د چا څه فکر دی کدر لکاری زو بی غمه دا بازی غریبانانو دا وی دا مالدار با بی غمه دا مالدار غمونا دا غریب نا دگنه دی بازی خلق وی دا بادشاہ وقت دی او دا دا ملک وزیر دی او دا دا ملک غط افسر دی دا اغا غمونا اغا ستا دا غمونو نسلی سیوا دی دا دنیا سم د غمونو د مصیبتونو یو جاله دا خو که الله بخنو نکی الله دې معافي وکي نو بیا په یو داسې قسمه مصیبتونو د قبر کې شروع شي چې د دنیا نه لسی دغه د آیات مبارکه مانو الله وایي قیامت را نږدې تصور د قیامت دوه قسمه دي څوک چې مړ شو دلم کاهن شو اغه بل جنو مو سره صبر کړی راغلی بلکې د اتوار پر ورځ راغلی و زمو د سر باندې و ها دا غږ دی او ټلیفون په دې عمر کې او راتلو په ډېر نیک والله دی په خې مالې دعا ملکه او د شپې او د شو ساري د کمبل او کوله سره سو نو کله ګوره په خوب کې سره و د پاتې شي تاسو ګورئ زمو کې لګیا غره ژوند او جوان او وفات شو او علي چې موږ د درس مرګره دي او ایم چې مال دعا کوي چې په بچو د والدینو بلا مات شي بچي مازیګر شکر والو د شپې د نن خارو کې پروت دی نو ګور دي په لګور د لوب او د ټوکو غونډې ژوند دی الله د قران کې وای وای دا ژوند لوب دی دا ژوند ټوکی دی بچي الله وای قسم قرول په ضرورت نشته دا الله او د رسول په خبره کې چا یقین نه نو غي ایمان سره تعلق نشته الله وای بندگان او په شی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو اے زما بندگان او په شی دو کمن کی ژوند دنیا غره لوبی دی تما شمان لوبی دی او بس کارو ندی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای په من دې کې چې نبی عليه السلام بیان کولو دې بیان کې منځ کې یو زمیدار هغه عربي نو دا هغه وخت هغه زمیدار هم عجیب زمیدار هغه زمیدار ورته وی قربان متسا قیامت پکړه دا مسله د قیامت راتلو صحیح وخت ما سیوا د الله نه بل څه معلوم نه د ژوندو ته پتشتا نه مړو ته پتشتا نه پیغمبرانو ته پتشتا نه ملائکو له پتشتا دا د علم غیب سره تعلق لري او دا د چا پورې خاص دی یو الله له پته دی چې قیامت وکړه راشي رسول الله عليه السلام هغه ته د هغه علامات خی قال اذا ضيعت الامانه فانتظر السوء وي امانت چې کله ضایع شي نو د قیامت انتظار کوا باندې چې زمیدار خيار دې قال كيف ادواعتها اے قربان د امانت ضایع کېدل بسنګ حدیث برجنده ناورم چې درځي به یو د پکې مو ته کېږي چې د پیغمبر خبرې له موږ نه خه نو بیا د پلار مور نه څه پات کېده یا پای دا څومره دې د نقصان خبره ده چې د نبی خبره کېږي چاله یا ځلی شي پکار چې د بدن یو څو چکوډه لګولې چې زب اخر یادوم کوم خبره دا خبرې وی چې دې سره زموږ د دنیا او د خبر او د آخرت د دواړو جهان او د کامیابی راست تړلې شوی هغه باندې چې وی امانت بسنګ ځای کیږي قال اذا اسد الامر الى غير اهله وی کله چې کارونا نه اهل له اوس پاره لشي بعد د قیامت په انتظار یا فانتظر الساعه دا د بخاری شریف حدیث دی رحمه الله تعالی اې دا نوی نوی خبرې روزانه موږ او تاسو ګورو ها بای خیال باندې ګورې کو دی ګورو علماء لیکلي پکې خفقانم دې خو یو طرف لري او ایمانی خوشحالي دا زمون نور ایمان لګی چې زمون د پیغمبر علی السلام د مبارک خلینو سره وتی موږ په ستر ګوډی ترې اگر چې غیر زموږ د سترګو د لیدو ضرورت نو وی دام نوی نوی آفتونا دنیا کې چې امتحانات راځي فرینشان کن دی ور سره ایمانم سیوا کیږي چې څوک علما سره ناشتي او د خپل پیغمبر علیه السلام هغه معجزات یې ورېدي چې وی داسې بکیږي داسې بکیږي نو چې څنګه وشول نور په صداقت او ایمان کې زیادت راغی و یمانت چې کله نا اهل ته ملاو شو نو د قیامت په انتظار یا یو ورته د بادشاهی نراواله د ملک بادشاه هغه سو جوړ شو چې هغه د بادشاهی د مشرۍ لایق نه دی د ملک بادشاه هغه سو جوړ شو چې د مشرۍ سنو لکه دلته علما او مثال لکه زنانا مشر شو ماشومان مشر شو یو جاهل مشر شو یو فاسق مشر شو یو بخیل مشر شو اې د ملک مشر دې بوزدل د ملک مشر دې یو بوزدل سره د قوم مشر شو ادا خبره او پکې نن رښتته نه مشر شو خو قریشی نه دی د سید العالمین د مبارک پلین روتی ال ائمه من قریش چې ما نه پس کوم خلفاوی او مطلب خیر رسی هغه کې یو شردار یا قریشی د رسول الله علیه السلام د خاندان بنی هاشم نه وي ال ائمه من قریش د ګور کې اوسره د بادشاهانو اولاد کړي و چې قریشی نه ده دا اهل د اغلوی مشرۍ نه ده د خبره د ګور د پیغمبر یو خبره چې لری شي بس څه خراب په دنیا کې هدایت خوشحالي د دوار جهان او سعادت دا زموږ د پیغمبر علیه السلام په تابعدارې کې دي اپ دنیا کې ټکر او ذلت او رسوایی اپ قبر او خیرت کې شرمنده کېدل د رسول الله علیه السلام د سنت په نافرمانی د بادشاہ راواله تاسو ګورئ هغه د بادشاہی اهل نبی او که اهل راغې بیا ودا سکارونه نه وی اهل کراغې بیا وسنی بیا ودا مش مشکلات نه نو د اول سر راواله اهل الملک لري تر دې پورې کته راځه که دینی خبرې دی او که دنیاوی خبرې دی دا چې نا اهل له سپاره له شنو پوښتنه چې کار څه کار حرام نو کا استاد ایمان سره وای اهل له ملاوی ډاکټري پر رشوت تا د سکول استاد پر رشوت تا انجینر پر رشوت تا تر دې امام هغه څوک دی چې امامت یې مسلو خبر نه لري چې وای دا رکو څنګه کوم امامتی به څنګه کوم سب پس تاسو بل جمعه واورئ چې دا سب جوړول په امام باندې د دې د حاضرۍ واجب نه تاسو ایمان سره وګورئ وګورئ چې موږ په جمعاتونو کې امام چرته دې غم کړي نو کله اهل به خود به سکول دې غم به کوله یادا چې کله چې د امامتۍ د مسلو نو خبر ده قال قسم څه نو ورکه نو بس په محله کې چې سوګدا شي ګیره دا او لکه نفس نه کوي علي ولې امام دې کوا بابای دا ولي ولو امام له صبر کوي نه کنا امام له سره صبر کوي نه نو نن خل کوټی ته شي مسلمان پسې مسکی خو یو مسکی کوي ته خو با اصل امام خدا سے سوګ جوړ کې شاید مسلې نه خبر پدې موږ کې فرایض دي پدې کې واجبات دي پدې کې سنت دي پدې کې سجده سهو راځي کله مسکی فساد راځي تاسو دیو دو روپو غاړې غیر ډریور ل ورکوي کچا نه سیکل چلند ورځي وتا نه سیکل او دوی ما سره وای ور پکې سیکل یو تا نه سیکل چلند ورځي په غوډي ډوډي دې پورې باندې را نه دوه اکړې روړې بني دین کار سره بس روړه چې شوق مو مخ کې کو په کار دې تقوا دار عالم خپل قاری چې دا څوک شي دا مخکې کی دا څنګه په خوازي سکول کار کې باندې استادان او پټولو نوکرو کې یو ګنټه ته مخ کې یو ګنټه دې شو کې رسو اوس د مدرسو دینی یو کې اکثر د مدرسې هغه مشر دې نه تنوي چې کم مدرس راځي یو ګنټه ته ساري وایي بیا له سو خبر دې ګنټه چټای نه پاتې نه دې سره د مدرسې نه موږ له یاد دې ګور دومره زر زر تبدیلی راځي زموږ د سکول استادان به اوس ژوند دي چې وفات دي الله دې قبرونه ضرور نډکې د سکول بچو له به ویل دې ما ګنټه وخت راځي دا کورس موډر دې چې در سره وو اپ هم غریب ساری وخت راغله کله به ورته چټای نه پسو کوي چټای نه پس یو ګنټه یې سار شي دا خو د سکول حال اوس د سکول لاغه بس ته پوس کې د کالج رسو ته مدرسو کې دا څه حال دي چیا باندې وګټه مخ کې راځي دی یو ځل به البته مدرسینو له شکایت کولو مې تاسو په وخر راځي دا یو بي سره تاسو ډیرخه خبر او کلامه د نه خدمت جوړي او چې لاکم سره مدرسې نه په وخر راځي او په وخر ځي او د دوه د سکول استاد کې سفر راځو ترغه په کار دي چې وېده وخت راغلی ادله په کار دي چې مسبقین جوړي کیږي مازیګر پورې وي دا سیګور کا اهل فتوی والے دي نو خلک شکایتونه کوي هغه الله والا فتوا شوه ختمه شوه اوس په باندې مدرسو کې جلال شي اگر زله شاډر شکایت کو دا زموږ د خپکان خبره را وای سو راځي نو فتوی نه را کوله وای بار یو شړې را وته لکه ته مو خیال وي یو رشوت والی یولی یو د منځ کې خبره جوړه ده بار سره د دې خلک دی راځي چې دی او له وای سبو کوم وای کی څه سره باندې خبره جوړه کوم نو یو مدرسې د نور اته فتوی به یو کس بار وروتي راځي صبر کوي کې دی نه راځي کو فتوا نه درکې دا زموږ د اهل فتوی والا کار شو دا زموږ د قاضیانو کار شو دا چې هر یو دغلو ګوره شینا اهل لچ اوس پارل شو رسوب بس کار بغړ ورشي تاسو ګورې دي ملکی تکلیف دې غریبانو لوړ نشتا په بازی کې کیدا چې مشران دې یا په خپل تقسیم کې یو مالدار لري ورکی هغه مالدار اگر کنجو ډک د غنم او د جوار هغه کورته اور غریب سره دغه شان پاتې شو پکار خدا دې قحط راغله نو دوی را کندو ډکته غریبانو لوای سره شمای چې غنم درکم ورته رسول الله عليه السلام کو نیکونو کې او نکړه هغه ته هاشم وای سو ورته وای تاریخ هغه نیک خبره یادې ساتي په مکه مکرمه کې قحط راغله خلق د لوګي مړکی در نو رسول الله عليه السلام دې سره مو کې عمر ته هاشمي وای کړه او یو رې دي شاعرانو دې غناتلو کې هاشمي دا هاشم د دې کې خدای نوم نه دی لقب دی نو د شام ته وحان لې غلو دا و دی نه خوراک راړو هاشم پاربای کی چوری کول لوي نو په غړو یا په نور څه کې ډوړای چوری کا او مکی والے په یو رس کټو دې مار کړل ستاد کندو د کې نو څه فائدہ چتا یو مسلمانو کې دی هغه چې سو ولرانه نه لاندې ته والو فقار خدای شي تا ور سره د خپل نیم کړي کله ګوره جنت آسان ملاويږي همغه ولا پله دی لار راته دی د رسول الله علیه السلام د ملماغه خبره مورزه چې د الله د حبيب ملماغه صحابه جماعت مسجد نبوي کې ناشتي نه کور نو د نبی عليه السلام یو له خبرو دی ولې چې ملماغه نه وړو نه جواب راغی چې قربان دوونه بغیر څه نشته یو صحابي ناشته او یو زبه ملمکه قربان تاسو غنه کورونو کې د یو ملمد مړی دوه تنظیم هم نشته راغی خدای نوې سشته رسول الله عليه السلام ملمد دا په دې عمر دي چې ماشومان اوشي وي خدای سوغ له وروغله او دې کا زبه ملمد او له مسله مله مخ کثیره ده وای کده شامل مده ځان د شریعت په مسلو کو یو یو بل بچی نار دی بل بل ملمده نو حق لوم به چا دی نو به خپل بچی باندې د بچو مړول در باندې فرج عین دی اده ملماغا بازی علماوی واجب دی سو کوئی سنت دی نو کتا ای پری خود دادا سی لکا فرض ای پری خود سنت نفل کے ده شریعت خپل درجات دی کوئی دا معشومان مارو ده معشومان و عدد داری دی روڑای چیم نی بازی کورو رو کوئی ملمانه را گلی ویدی در در مارا کئی جی ملمانه بیا نتنگ گئی چای پینڈی لکی گئی دا غی نمخ کی ناس دی ناغی معشومان پس طریقه و دکل بیا خزی تخاون وی چی ملما سرنکی انو دا خون دا سی د اسلامی آداب و نخیلات دی اکا کی انو روڑای دی یو کس دا نو چی مونگی ورسرو خورده خوب نمکڑے پاتی سی نو بی بی تاوی چیز ملما راولم نوائی چی دیو سمو خوبی پس طریقه مڑکا نو دای ملما پتیارکی چی ملما سر لگیا نو اکا کوئی گردیم روڑای خوری ملما موڑ کو او دای خزی و خاون سو کل نا رہتے رکا خزی و خاون سو کل نا رہتے رکا دشپی قرآن را غلے او جبریل علیہ السلام را غلے وحی را غلے دارشنا الہ العالمین قرآن شریف کی وئی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصواصا ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإذا ما هذا البيغمبر دا سي صحابة اكرام دي چه پخبل زان خبل رور ورکر اصوك چه وإذا دي خبل نفس دا بخل نخلاص زان اوگه پريقو خبل مرکو الله وی کامیاب دی دنیا کې قبر کې مخیرت کې دا آیات د شپې نازل شوی نبی صلی الله علیه و سلم چې موږ د ساري کو داسې څوک لټول دا صحابي ته وی چې تا اوس تر بي بي سي کې په سر لار راځي شوی کله په یوش په ګوره مسله حل شي اکه شپې ته کال سره ټکرې وای خو مسله حل کیږي په یوش په مسله څه شو او ځان نه نار پرې خو تاسو تاسو به څوک مالدار دي وسو طاقت مده او تکلیف راغی تاسو سره زکات دی نو زکات خو د پینځو کالو مخکې ورکول شي ته وایې چې ما زکات دی د دې کال ادا خو به رمضان کې وباسم خدا خلق وکي دي والا خلق لوړو والا خلق له خوراکي مواد والا نو کله چې نا احد ګورک مالدار نه اهل شو ته بادشاہ نه اهل شو ته عمر رضی الله عنه په دور کې مقحط راغلو دا غره نو وايي که حد دلیل یو خلکو په دور کې مرزي دا خسر غړو کې درد الله علم متوجه شو نوافل یو کړ خلکو مرته شکایت او کچھ قحط ده او نه فکر مکوي دا دا خرابت ده وینن بنور دی پریو ته شستا سره ټول لوګه باندې ختم کړی ځکه الله ته جوړی اپا خپلی جڑای دمرا اعتماد او بروسو چې الله بس انتظام کئی نو دو عثمان رضی اللہ عنو با دمرا کافلو چه پسونو زرگونو خانو نو جی غطونو زرگونو سونو خانو غلرانا عثمان رضی اللہ عنو اقاعت را غلے ما دا طول مسلمانانو دا خیران کئی پا یو رضی طول مدینی و علم سوق دا غپا محنت اللہ اقاعت ختم کو خبره د فکر دا د درد مونږ چې بلوږي کی خپکی غیبه هو قسم ته خوشالي وای پرې دا یو ځل یو څو مال دارا ناس زم لا سمایو پکې دې او وی دا وی خلا دې دا غلا خګرا نکي کنه وی دا غری فنان غو مستی بګي په خبره باندې زموږ دعا دای چې الله نور هم ګرانه کې چې دا غریب چرته ساو دی د جنیت زموږ دا ده هلته حکمرانان دا سیدی چې هغه سره راضی لا مزل راغلی دی مخکې تقسیم شوی سچ راضی لا ملک راغلی دی خو مخکې څه شوی مخکې تقسیم شوی زموږ ملک کې الله دومره خیر او برکات دنیوي مچولي کچره صحیح بشر راشي او دا بزې استعمال شي نو الہ العالمین با لوی خوشحالی راولی بستا او دا دی په لور دا راضی کلا تا پروډونو بندولو پچو غو نکی ا مشر د موږ د عمل سورې بس دی لګورې د غشان د موږ عمل دا څنګه چې مشر راغله دا څنګه موږ عمل کمو ټول صحیح توبه وستا او الله ته متوجی شو مسله په ټول سمشي ته ګوره د قیامت یو دا علامه ده چې نا اهل وسشي مشران بشي او که اهل مشرانی مسله ګوره یو مشروان یو اهل والے اورنګزیب لمگیر رحم الله دا واقعیا تاسو جمعه کې بار بار اورېدلی وای قحط و باران نکیدو نو رعیت ورته په خوا باندې خلفا او خلیفہ به جمعه کوله کا به شریعت له برابر او عالم بو او دا اختر مزمم چا کول خلیفہ به کول استسقاء کې به امامتی چا کول خلیفہ به کول وسم الله دې هغه دور راولي چې خلیفہ د جمعه مسکی او خلیفہ د اختر مسکی هغه استسقاء کوي نو خلق ولرال وی استسقاء وکاو بادشاہ ته او روزه بلم غیر رحم الله ته وی باران نشتا ناغد شپې مو سلام وغوړول وی رب کریم باران په دې باندې کړي خود رعیت دې زره نقصان نشته دا ټول د ماوجه ده چې دورې دې له ماوجه ده ټول شپې الله ته وجړي ساري جراپا چې ته دومره باران شوه چې استسقاء له ضرورت راغلی بادشاہ چې بادشاہ وی د عزت مندو ایک قسم دې تاریخ لیکلی و یمر رضی الله عنه د مدینه د سناور د خوراک غمم کولو یو سړی براغه غیا براغه ټوله به واغه ساقي باندې پابندي لګول وی ته چې دا ټوله غیا والی د مدینه د بيزو ولا ګړو ولا بس کوي یو خلیفہ سره چې د قوم د بيزو د ګړو د خوراک غمم دې په دې سره نه د خوراک او اخر کې هم وی کجوان د الله رب زه په تاسو یو ترتیب جوړ کوم چې آئنده به یو کونډا یو غریب چاته محتاج نشي هغه نه پس لګیږي پس شهادت ورته ملاو شو یو کس چې سمي ټوله مسله سمایي پس دا یو سم پس ټوله مت ګرځي خدای مونته ده یو سم پس ټوله جاړي امام احمد رحم الله وی د دې سلور امامانو کې خیر نه امام ته امام اهل السنه والجماعه وای کما له پته ولګی چې ما په ټول عمر کې به یو دعا قبليږي زبا کومه دعا کو تاسو سوچ یو خبر ده په ټول عمر کې ما له پته ولګی چې ما به رب یو دعا قبلې زبا ما نه صحیح خلیفہ راو ځان چې کون دې جاړي مظلومان جاړي یتیمانان جاړي خلق در په در ده خو یو نشته کنه که یو پیدا شتا زمخ کی د محمود غزنوی رحمت الله علیه خبره مو جمعه کې نه لري پیدا وکړه وای دې دا سه بار چکر لوته په خوا باندې شاهان دبر انصاف راسته چې ور سره بغاټ ماړو محافظین نه ګرځي نه ګرځي د عمر رضی الله عنه بارک مو مورید دي چې وایو قاصد راغله د بلبل څخه خطر اوري وی خلیفہ سو شوی ورته نه شي هغه بار وته د چا لاره د مدینه په صادین کې پروت دی کوړې د سر د لان جزا اپا ہار و روٹو کے پروتے او خڑلے گی اگر آگا کافر والا ادری دو جاڑی و ایزا مالیل اللہ پزاد کا سمیتا عدل قائم کرے پٹول دنیا حکومت کے اپا پٹول دنیا حکمرانی کے ندر سر محافظ دے و ندور غمشتا سنگا خوب کے بے غم و پسادین کیو دے کافر قسم خورجتا سکڑی عدل لے قائم کرے نو محمود غزنوی رحم اللہ دا پلی کانو بادشاہانو کی تیر شوئے و یو دلتا سے بارو تھی و سڑے خفا ناس اغدہ وزوانا ہونی خفے اے پی جنینا دیکھا بادشاہ سر جی گارڈ می اوستا ہون دی جامعی جولی اپا خواہ ہو تصویرون اور مجھے چاپو میں نٹیوی کی لیدلے نا اور تے بس اسے ناس تھی میں نمانا بحل میں و یو سڑے زمان پور تبیزت اید رازی ہے څه څه ویلې د شپ کمزور یم په لږه بار وروزه ویخا وی دا نه وی اوس کله نه کله راځي ویخا چې کله راشي نو ما نه بازار نه راځي ځان یې ولو خو ادر باران ولې وی دا چې سړی به راځي کشپې کرځي وګوره چې منی نه کړي نو هغه سړی پورته بیا غزالین بي عزت ای دره اغذر زر راغ محمود غزنوی رحم الله پس ناغتور روا پس اغلو ایزا چه کورت ورنی دیدی ویدو که مخیلر شدیو امڑا که ناغه دی و مړه اکور په میدان کې دا ظالم نصر او لو قتل یو له دی و مړه کا سجدي په لکا سره وکړه ودل مې زکه وی چې دی و مړه ما وی چې تا دومره عدل قائم کړي بیا هم دی او کور بي عزت کیږي دا به ما بچو رشتہ دارو کې سوکي اسی نڈی و بنیگی ناو سر تیو نواب رشی او زلتی سرو گردم که بچیوی او که ترد او که ماما دی او که خرائی دی او که روارد دی دا بور سر روس نگورو وچی اول تی سرو باب وی شکر دی اللہ چی لما رشتہ دارو کسو کنے ابی آقا کوروالی لبائی وی کس سڑی ٹکڑی در کن اپرتائی را کا نا سڑی ملی ٹکڑی ویست محمود غزنوی رحم اللہ او خوڑے وی دا سور زنارو قسم می خوڑے قسم به خورل یو چې زما د یو رعیت کې یو سړی د کور به عزت کیږي قسم به یې ترې به ډوډۍ د پرم چې رات ته پوسمې کیږي نو مشر کله سي چې یا ډوډۍ نو خلیږي ادا یو خبره په پاتې شو وې د ذراوتو سبب دا او چې علاقه معلوم کو شپې خوب نو ور نو وزیران دا ټول را پاسو وی پر رعیت کی سو مظلوم جاڑی مالا خوب نرحجو گو رئی سوک جاڑی چا سر ظلم کی گی تا اغیو کرامتو چی ظلم کی گی اغلا خوب نور دی ایو گردیدن رو گردیدن سیم انموندن دیکھ پل را پاسی دوی سو خودی چی مالا خوب نرحجی سو خودی چی مالا سنکی گی خوب نرحجی کسی معلوم کو مداد قیامت علامات بی دمائی ذت مندو چی نا اہلو تا کاغا مولا دے کدی اوڈل امیر دے کا بادشاہ دے کاغا بلی او کست دے دی شی احل ندے خودتا اغم ملاو شو ندا رخی عمد علام دا ورد زمود دن پوصولو کافر و عمل کرے نکار سمدے یو مشہور واقعہ چالی کلی دامنگ درسونو کی دی حدیث سروائیو وید امریکی او سڑے صدر شو دی ددائی پدی مشرانو کی داغه د سکول یو استاد هغه د استادای نه ریټایر شوی نو د خپل شاګرد له وی چې ته بادشاه شوی د فلانه منصب په ما درکې سوچ مې یو کافر بادشاه کافر استاد لوي وای زه تاسو له نشم درکول یو استاد نو کړای وخت ختم شو حکومت چې تری ریټایر کړي د پتر جنور ده استعداد ختم دی یو خدغه وجه ده بل دا ته چې کوم شی غواړي ته د دې فن اهل لې ځکه دا ار یو منصب د پاره خپل سړی وي لکه تا انجینیر ډاکټر کو ډاکټر دی انجینیر کو وګوره خیر او خلقو په دې اصول او عمل کړي او موږ دغه اصول شاته غرزولي دا څومره چې موږ ته پریشانۍ جوړې دي د سید العالمین د سنت او د طریقو نص په خلاف باندې جوړې دي کله چې نا اهل مشر شو نو بس داغي دا وجه ده ته ګورئ یو شی اهل له دې غي پسې باندې ترلې وې یو شی تا ته درست نه دی داغي د پاراولې باندې ترلې وې دا بل حدیثم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دا چاله یا شنو ما چې کوم حدیث وي نو خلاص وشت کیا به تا دا وشت نو حدیث مفهوم دل یاد نشو چاله دا حدیث چې ما وي الګ ډیر یاد نه وشت کړي اګه سو خلاص نو چې ته نو بوډا بوډا یو شي کو وه یو ځوان ځوان یو شي کو وه تا سو به خيږي دې پیغمبر خبرو لم وخت نه کیږي کنه سو ولا خنه نه تعالو تاسو په سلام هه یو شکو والے پکار دی گئی کچا لا سوچت نکو یو شکی ہوا ہے یو بھائی تا سوچی رو پیغمبر خبرو لگوک نکی دے دی چا غیلہ بکی دے دیو جنا مسئلہ دا دا وی مسلمانان چکیل یم بغی للمؤمن ان ینزیر الی القول لا الی القائل وی مومن بخلیل نکو دی وی بچی دا خبر دا چا غیلہ مومن مسئلہ کئی خلیل بنگوری وینعل بگوری صحابو کې واقعیا راغلی و یو صحابي درنګ بدرنګ او د چالور له د نکاح پیغام راولي ګل خو رسول الله عليه السلام په سفارش کې دا مور خپل انکار وکړ یو شاعر شعر کې ذکر کړي ناغلور مور افلان نووی وی دیکھ بدرنگ دے قرآلی گون کی خوید سوار لسر میں سپک بائی نکنا دارا لگلے چلے نگو رک وینا لگو رکی دادا مو گلتی دی وعی گون رڈک دخلی رڈا خبری دے چاہی حدی پر نگو رکی نبلوی بدنسیبی سی چی او سنے دے پیغمبر خبری بسا نکنی پیغمبر خبری بنا دے دی خبرو لکو کار دے چی تاسو وقت کی دے دا غم د زمونږ ول رازونه او جمعې ته رازو زمونږ نن د طبیعت مسلمانې ده یو د قانون خداوندی مسلمانې دي قسم دې که د خپل خواهش په مسلمانۍ مونږ ته نجات ملاو شو یو د الله قانون دې چې د جمعې بانګ وویل شو هر سړی بس کوي راځي وه یو دا دې چې کله اوزګار شوې ګوټ دې ختم کړو خر وړل دي خوړو اوزګار شوې ملما دې سمبال کول بیا براشي یو خو جمیله پکار دادې چې د زوال نمخ کې راځو سره راځو ا په دې تر راځي څوک نن په دې تر راغلي درې درې ته ګور راځي نه او دې په پنجاب کې خطر کې لرو کبر لرل شي خپل جمع هم ګوي وې وې څوک دې جمعې پر غسل وکي نوې جامې واچي تیلو مګي خوشبو مګي او دې د کور نه روان شي یو قدم چې کیږي وهلي په یو یو قدم دی یو کال د روجو د عبادت ثواب ورته ملایويږي دا وي دومره ثواب په هیڅ شي کې نشته یک تا زر قدمونه واغستل لکه زر کال د روجو نی او زر کال د ټوډش پسو کو ادا یو مثال یاد اوساته د انعامي بدلي مقابله کې سینا لکه تاسو نور مزدوریو کا او یو سړی د 500 روپۍ به درکوم نو دې مقابله کې ستاسو نور رضاکار وو او کاغه او 500 سیو اتر کې دې مقابله کې ششتا او دې 500 دې مزدوري 500 اسه واده نو دا موږ کدی په کروجنی سو نو پکې بس خام خاریا کاری راشي او دارنګي کله شپې او درې کو چاته به خوري نو دې چې بیګه هټورش کو ولاړو این عامی ثواب کدا سکنه وی چې ما یو کال روجیو نیوی دا پل جمعه ماویلو چا چا پی عمل کرے اما ایتو خوراگا لے پیدر کنا ماشاءاللہ قرد دا قرد دا ازنی با گرگوڑے ران لے پیدا کرے در پی رسول پہا با دی زمیدارو دیر بیماری نوا زکت با دو گنٹی مزل دی پل نو کو دو گنٹی بیا پلو نو دی دینا چی پور ندی پا غی سور شی اول تا پا پناس تا گوٹ کئے ایو دلنی بچی لیوی میرا زمیدار خود دواف نشی کولی نحج کی گردی دیشی وی جی طول رز دخو پسر گوٹ کئی پخواب دی مشرانوی چی دخو پسر سو کینا سو غوڑیو گتل سو چا وی دم را فائدہ و غوڑیو اردن کی سمر لکسان دا سکئی و دی سار نا دخو پسر ناس دی کسا ساما نشتا اگا ساما پکرانا جی او دوگن دی بید پتینا مزدو کس پاگی سی یہ دی پیشو مر اخرا ساتری نو کور کې 50 کسانې ټول پکې کېنی او هغه پسې د وګو او ټکول او غلرګې راغسته یو علاوه طرف نو پکې بارم کېدی دا د لزوم ښکاری کې انصاف ښکاری په خوا غره دي زمیدارو کې مشه انصاف وو زمیدار کوم نشته په خوا به د کوټیو مرتبت وو غویان او پاغي به یې ګور په یو غویم نه کوله کوله کول بابا وک یو غوې بوتا سلو اوس یو د پښو برخره ده ا پاره باندې راټول کړل دا په سبا در باندې څه کوي اخوان غبو بيجي د خپل خريب په سبب سړې چرته لړشي ا په خوا باندې شو چې د کور نه به غویان رسل نو ولته ویل کورې واچو چې د شاسو نخري اوس بيزي چې سړې غم موبایل پیدا کړي خو چې غنمو کې فری وي نو هغه وګلې غني ولې ګړو بيزولې شاکړې که څوک کوئی ضرورت بيزي خو شي یاره په خبره کوله ادل پته چې دا باندې ما ګنټه کې ځان موړ کی نی مګنټه موبایل غوږ د نیولې ابيزو والے په پردی سوکل پردی غنم او پردی فصلونه او پردی بوټي په ټول تبا برباد کړي اره دغه زمون کار دی دغه زمون احمال دی دیو جندا عذابونه موږ متصل شي په خوا په ګور دی په لور موږ نن ځان لا کورای نشوي په غوې تم کور خري له خري له چول کنه به چول خرابانه جی به ګوروړو نه غیر به کورای جوړ کړو اے دا مشرانو چې نن د خارو د لاندې پرځي چې په خراو په غویم پرې سپور نن زمونږ پرې نشته نو خره غوی له بیسه جوړ کو دا مو ای کی حالات سمې حالات سره سره نشته سره زو وایي څه پنتو په بربادي تاسو ګورئ دا مشران اوس پاتم تقریبا ډېر لري خو قسم دې چې کوم شی به په خو ګولګي ته نو هغه چاله راړو مولا او طالب له بیراړو یو ځل چې دوی دې کې دغه محله دا الله دې هغه مشران ټول وګخي اوس ورته بغیرم و یغه محله ته نو موږ دې کې طالبان یو دوه مشران راړو صفاتي الله دې قبرونه ضرور ډکې و ایما دا مرګره می غاڼه ای لګاړو نو ویل تر هغه نه کاک ډیر ما دې دارو لګې و ایما دې لوی ضرور راخو په طالبانو له ورونو چا نه کونه را ډکل و ای دا شیرا باندې خلک دې دې مونږ دا بس کو په طالبانو به خرو نو نه ټول طالبان نمبر په نمبر را دغه کوټ لیمبوی بروډه وغه کټ کی ول دغه کوټ نو په خواجه و په چا خشه مونږ ماشومان مونږ له یاد دي چې دې مليانو نه بخل کو دومره سوچ غوړي راړل چې هغه بیا خرصور هغه وسکو هغه به خرصور اوس دې په لور حال ټول زمای عزت مندو ګډ وټ شوی نو ګوره دا مسله موږ له خپل اعمال جوړ کړي س جوړ کړي خپل اعمال جوړ کړي دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دې حدیث واه وایي ز الله رسول عليه السلام فرمایلی لا تقوم الساعه قیامت به قائم نشی حتا یک سر المال او چې مال بډې شي وی فی صدا چې سم به ویږي په پلانان خو اکثر خلکو مرض فل چې تمشران او ډیر کم پاتې هر څو غره ارزان هغه مشران موږ هم کتلی چې وي من ګوره به روپې میلاوي دا او من غنم به پسو پاتا نه په یو روپې وو هو ورنۍ ک نصیب کینو پکلی کې وای چې یو خاص سړی چې اس کړي دا غنم روټي موږ سره به یو برګره او ډېر صاحب یې دا څنګه دا غوښته موږ په مسجد کې امام ورته وظیفه غوښته نو دا غنم روټي چې بچارا کمو به وخړه نو هغه وای چې تاسو له غنم څخه لږ کای ټول د جوار او راړی بیا به موږ خړلې نو اوس ګوره دی په لګورای نعمتونه سره راغلي اے د ګرانی و ایمان سره وای څه کمه مرزق راغله دانه چې مون خوشوي او وغی ناکارو دا د قیامت علامه ده مون خو یو کا مخکینی خو سوال لپی ده کی یو رسی زمون نسب د پیغمبر علیه السلام زمانه ته نږدې هغه غوره ده څومره چې رسوکی کی خبره خرابېږي خدا د قیامت علامه ده مال بډیر شي مال بډیر شي او بعض ملکونو کې څومره ډیر شي چې خلک په پته نه پوهیږي دغه مدینه منوره لاړ شم دا بچی می اکثر اوټل روټي لاړی زول عام مال د کور په خوای دا غیر په ګران اورډ پیدا کی یو څه ټولې دا اورډ په ګران پیدا کی وای دا عربو یې وی زنان تم نه د اورو غل چل ورزی روټي په خور اور سوکا کا کینه په اورډ عربو کې سمره د عربو زنان چې دی وی تم د اورو غل چل ورزی او نو ورته روټي په خور چل ورزی دا سی دنیا دی ملکونو کې سره دمر زمای عزت مندو ډېر شوی دا د قیامت علامه دا مال بډیر شي او دا بدا شي سم به وبېږي حتا یو خرج الرجل زکات مالی رو په باسي او سره زکات تخفل مال فلا یجد احد یقبلها منه نبم یو تن چې دا مال د دن قبول کی ګرځي په خوار اسره وله یې رب مال ضرورت نشته د هم ایمان نه خاله چې پتا زکات نه کیږي او ته نه قبلې اوس خدا سي دي اې دا مفتي پیسې د زکات ملایوي خلک ورته فلاني او فلاني فند وای پای کې د ډور مالدارو لکپتیا هندي اسی کړي او دې کې ګوره دې په لور وای بعضي سيزونو کې سپراتي و زمونږ د عبرت خستر کی ختمی دی ایک دادا سکی دی توجہ مده کنا چی او غریبی کنڈی لے ورکو لے خودل تا کسک رات لے او دا آغی رور لے وی لے خیلی پردہ کی یغی آواز او ری دی چی داستا غا پیسی دی او تا دستا کو داستا دا بزیر کورا نی پلار دل کبول دی رو دا بال تا مختر گندی پس طریقہ مو دا کور نرو باتی سپوشوی پا خبر بانے دا په څه طریقه سي دا څه کوم کې دیش ول کنه اے غره مشالوي دا اساس کې علاج دی نو خبره نه کنه په خوا چې موږ وړو اعلان سکول لبراله لا عربونه به وای یا به وګړي د فلاني مشر ملک په دیره کې بای ساس کواله غلی او غلی خو ماشومان له بساس کیچي خبره خدای نه خځي ولي ګرځي پردي سره ور سره ولي ګرځي څه پوه شوی په خبره باندې ساس کې دی واشه علاج دی خو طریقه دا غیر په صحیح طریقه اختیار شي نو دا په هیڅ کوم کندو غریبانو ته ملاوي دي خو کوسي لراتله بای دی روري چې لا هدي کاټو خیا هغه نه به خوري دا ستارور دي د خطي او کوتاله زر روپي ملاو شي ندا بزي دا کپیغل له او کوزوانه د مخ په خیرتا سبکای الته په مخ خی دا غي نه پس ستریکی سره لګلګ وي چې نن په پدی عادت شي بلکې الله په پدی عادت شي سل کا نه پس به دي بس داسې به ټول بوګه پوګه شي چې پوګو پوګه شو بس قیامت له خبره جوړيږي خزي او سړي چې وګه پوګه شو نو خبره سکیږي دا قیامت له جوړيږي دا ارشي او صحیح ترتیب مې او غلطي مې رو بابا کی او سړې زکات د مال نو نب مومی او تن چې داته قبول کی ادم د قیامت علامه ده وحتا تعود ارض العرب مروجا وانهارا تهرب او چز مکا و شین بوته پکینو وای دا بابا چې او نهرو نشي او زه په دې غوځبا پرې دي کنه زه په دې د عربو زمکا باغچی جوړیږي او دې پر بابا دې ډیر شي حتا تبلغ مس مساکن و احابا و یحابا تا یو زیده وی دا مدینه منوری عبادی بردی دی زیده و رسی دوم را با پیداوشی او دا عرب ازمکا بسشی دا با بلکل تر و تازه شی باغیچی بشی پکی با نهرو نشی نو دا دا کیامت علامات تی با اغیز با دیر وام خو وقت بس ختم شو دا لحظن دیگانو یو خو کوشش کوي چې جمعې له وختي راځي صبح راځي وختي او تاسو څنګه بهوي په ویلو کې څوک سره کیږي دا هپای په کار دا الله نور سره د عمل توفیق هم غواړي هغه رسل ته یوه دې جمعه کې نه لمی درس له وسوک راځي ټول لاس مشت نو لا قصور دې شي یو من دې شي هپای یو خو جمعې له وختي راځي په کار دا چې بانک نه مخ کې راځي ذم الحمدلله تاسو په مساجدو کې علما دي که درس نه کوي په ادب سره ولوي یو ګنټه کې نه دي اکه یو بل کار مو په بس مسله په الله ټول خل ته دي عربو د مشرانو دا طریقه ده الته مونږ ګورو ټول رسکارو کې دکان په ناسي یا بل شي نمازګر مزد شي حرمین ولا دن شي نماز په تن نفس شي الته ایزان سره یو دغم نیولې کې تاسو کتلی هغه کورسۍ غونتی د دې لپاره ورو چې دومره وګدا ناشته بغیر د کورسۍ نه کی او تاسو ګل عربو دی وړو جماعتون لړ په دوه صفونو کې تکیا جوړ کړی ناغه سره دې ټول تکیا موالي او تلاوت هم کوي کومه نمازګر نماز کوته نه پوره وخت الله له ورکو مسله بټوله حل شي او چې بده کې امام نموي چې دوم غره دوسی خیر که څو ورکو وایدا او د لوګي مو په خواوه د مختلفي توتي کړه په دې د لوګي واغله ته په مازیګر نه پس دې کنه څوګ دیونه د مصبقه او رئیس د جنازه او رئیس د وای مال قران او خیا څوګ دی جمعات د بار کې دو دوا دا عوام یو مدرسه ده الله به مو چټول رز مو دکانو کو برکت بور ته پدې ناشته کې راځي ټول رز مو کار زمیدارو کا مازیګر نه پس جمعات ترا دن نشي دا د باز عربو عادت مازیګر حرمین او درادن نشي بیا څه وخت دي ماسوتن مو شوشي نو په کلا را کلا راځي صبح دا عدد جوړ کی بای ها دا وره مر د پس بیا څه لیکي کی تاسو یې مر د پس بیا ناس روزګار بشو چې څه کیږي ګوره په دې ژوند کې تب بیدار شه لاس یې جن کو کنا ته درس نه نو راځي ها اځه پریشانی پر راځي نه درس لکې نه دغه دا مرګره ناس تر دې وای بچی مې راځم کلو یې مولې رما خو پریشانه یم منډه تللې وی قران لکې نه سم الله رسول اخلاص کوم که ځان خلاص وای سو کوي دې کتاب لکې نه موږ وای پریشانه دې درس زګه ناراضم دا دې له ناس ته خودي له پاره نه جنا پریشانه ختم شي سمو خیال دې جمعه تراتل شي دې د پاره دې ګور دې مل باندې پریشانی و حرمین بند ټول امت جړل وای الله حرمین کلاو کې قسم دې دی وی رضی جنا د ټول امت د فارس په نه ها ټول خلک طواف کوي جاری کوي صحیح کوي جاری ادا هو مسلمان دې چې ځان له دعا کوي نور امت نه کوي په دعا کې سو بخل کوي دغه جړاګان او سرا ټول دنیا سره کوي کمدینه کې سوګ دي نو تکو د ختمونو حساب وکي چې په یو مسجد نبوي کې روزانه سو ختم تکما دا د حلقي وکړه امام بچون اوریدل چې په مدینه منوره کې د حفظ حلقي نو 1000 پورې همون غوښ ویل دي سړي 1000 دغه د حلقي نه حافظ نه چې د سبق چی خای دلته یا وړ ادم ماشاالله درې سرور حلقي ماسپخین جوړیږي بلکې برچ ور سره ګور نو شپغو ته جوړیږي په مسجد نبوي کې 1000 نسیوا سړي دې کې پر مشران حفظ کوي څوک تجوید کوي څوک ناظره کوي وګ چې ګورې دالو کدي چې دې باغ دا د غشي ماشومان ناشتي استادان ور سره ناشوي 1000 حلقي دا داغه مالدار خلک برداشت کوي داغه څه کوي مالدار خلک د دې پیسې ور کوي لکه مونږ تاسو چې پلان مونږ مرشي نو یې څلوي خپل ور پښو کوي بس خلاص شو خبره الته جلاړ شي او جمعات کې د چا مور مړه د ناغوي د حلقه به د حفظ د مور د پاره چلو ناغه ماشومان روزانه حفظ کوي او هغه خرچه برداشت کوي ټول لجر شاته اوس باغر دغه کې وې درس کې وي د مدینه منوره نه مفت بسونه مالدار خلک بوجوي کو څوک پکې کوم مالدار پکې یې کتابي ناغه یو بس تپوس میو کو راسه لپاره یو سړی وفات شو نو داغه دې سال ثواب د پاره هغه بس کې 50 کسانو ور په یو سات خپل مرده ته 50 عمر وکي شي وکي خیرات طریقه سره دې 50 عمر په یو سات سو کی او زه عمر او عمر جړې دي عمر په دعاګانې کړي دا ټول دا په عمل نامه کې شو د خیرات طریقه سره دې کی طلبه دې تاسو دې په کوم د طلبه په دې شاله او ګرمۍ کې وظیفه غواړي زموږ کلی کې زموږ کلی عمر زمکه دې نږدې ولا کولیشته کشته او دومره ناشکر قوم دې کې اوسړي وي چې به وظیفه غواړي خو یو طالب خرچه په ماشو نو الله برکت کې برکت راوستي دا بچي وسنه کوي دا بچي وکړي دې نه په دې پنجاب کې علاقه دا غیر چې طالب لاړو یو کور لوي شامل مراله په هر کور کې د دوه کسانو روټي چړخ وانه لاچي کنه چي نو کې ویلې چې ورور راغی را جمع بشو موږ محلي والا سل کسان وي بلې محلي والا به راغلې چې دا خوشالي یو نیم سر طلبا دي نو موږ چې لس جوړه یو شل کور کې بهو یو به طالب په سر بهو کړه نو د دې کړهو او تکلیف نه په خلاف لاس په دې پسې به موږ ارمان کوو خو چې بیا سوي چې کنه خاورو لور شو الہ العالمین زمون بتول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې وساته یا الله زمون او د ټول امت او د دې ملک او ټول اسلامي ملکونو دا مشکلات ختم کړي الله دا ګرانی راغلي الله تر حقیقي الله زمون ګناهونو د وجنه موږ د ذلت او رسوایی سره مخې دی الله ته عرص او خاص کړ د خوراک او اسکا کشیا پدې کې الله ارزانی راوړي الله هر مسلمان ته د رزق حلال او د ډېر رزق دروازې ګډاو کې الله سمره بیماران دي شفاء کامل عاجل او تر نصیب کې قرضداران الله د قرض خلاص کې د چا دشمنی طرف غنای دي الله په محبت دوستۍ باندې بدلې کې یا رب کریم د چا اولاد نشته ده کومه صالح اولاد ورکې د کوم موجودی دي دنیوي داخلي دي او دا غیر پاره والدین دعا وړي الله دا مخ ورته پرانه شي الہ العالمین دا مدرسہ او ټول مدارس تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي ان شاء الله میاش راخته لی د دې بل میاش چې پښپغم تاریخ چې د اتوار رس وي او 26 تاریخ به زموږ به ان شاء الله دوره تفسیر شروع کیږي او د دعاګانې مغواړي ایګی دا زموږ تقریبا په سوالو ملمانه راځي او هغه لپاره دا مسلمانان منډه ترلې وي الله مخکې چا منډه ترلې وایي ته په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي او آینده ورته دا غي نه مزید توفیق ورکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار